Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lipca, minęła 15. Radosław Prus, zapraszam na serwis Trójki. Od ponad 5 godzin Senat zajmuje się ustawą o Sądzie Najwyższym. Na pytania odpowiada wiceminister sprawiedliwości. Głos w tej chwili zabiera prezes Sądu Najwyższego. Niewybuch w Warszawie, ewakuacja 70 osób. Ładunek został znaleziony na terenie budowy. Bruksela oferuje wsparcie Grecji po trzęsieniu ziemi. Szczegóły za chwilę. Pytania do wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła i wystąpienie prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego. Tak wygląda ostatnia godzina, kolejna dyskusji w Senacie na temat ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkiemu temu przysłuchuje się na miejscu Dawid Grygorcewicz. Witam, Dawidzie. Witam. Powiedz, o co był pytany wiceminister i o czym mówi prezes sądu? Wiceminister Sprawiedliwości odpowiadał na pytania senatorów przez prawie 2 godziny. Powiedział m.in., że w Polsce trzeba zmienić model sądów z korporacyjnego na demokratyczny, stąd jego zdaniem potrzebna kontrola. Odpowiedział również na pytanie senatora PO Jerzego Federowicza, czy całkowita wymiana sędziów nie zagraża przypadkiem funkcjonowaniu instytucji publicznych. Nie ma zagrożenia naruszenia działania instytucji publicznych. Zadania i kompetencje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wykonuje sędzia Sądu Najwyższego i tutaj sędzia Sądu Najwyższego skazany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, artykuł 91. Także to zapewnia operatywność, ciągłość i sprawność funkcjonowania. Obecnie na sali przemawia reprezentant Sądu Najwyższego, sędzia i prezes Izby Karnej Stanisław Zabłocki. Na początku wystąpienia wyjaśnił nieobecność pierwszej prezes profesor Małgorzaty Gersdorf. Te ostatnie dni są dla nas tak męczące. Pani pierwsza prezes ma tak intensywny plan zajęć, że w dniu dzisiejszym poczuła się na tyle niedobrze, iż nie mogła niestety do Wysokiej Izby przybyć. Zgodnie z porządkiem obrad na swoje przemówienie czeka jeszcze m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Dawid Grygorcewicz, bardzo dziękuję za tę relację. W związku z ustawą o Sądzie Najwyższym jest list do prezydenta, pierwszej prezes Sądu Najwyższego i apel polityków PiS. Profesor Małgorzata Gersdorf prosi o spotkanie z Andrzejem Dudą i, jak czytamy, o rozpoczęcie pozbawionej emocji dyskusji na temat reformy sądownictwa. Panie prezydencie, dziś staje pan przed próbą, której wierzę, że pan sprosta, pisze Małgorzata Gersdorf. A tymczasem młodzi posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy poparli ustawę o Sądzie Najwyższym, apelują do głowy państwa, aby prezydent podpisał tę ustawę. Panie prezydencie, ma pan nasze wsparcie dzisiaj w tej trudnej reformie. Mówił poseł Paweł Szefer-Naker. Do tematu ustawy o Sądzie Najwyższym będziemy dziś wracali w popołudniowych serwisach Trójki. Teraz Warszawa i niewybuch znaleziony na terenie budowy przy ulicy Ostrobramskiej. To prawdopodobnie ładunek z czasów II wojny światowej. Teren zabezpieczyli policjanci. Na miejscu pojawią się saperze. Z jednego budynku służby ewakuowały 70 osób. Wszyscy to pracownicy banku. Po trzęsieniu ziemi Komisja Europejska oferuje Grecji pomoc. Do silnego wstrząsu doszło w nocy. Na popularnej wśród turystów wyspie Kos zginęły 2 osoby, a co najmniej 190 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to cudzoziemcy, turyści ze Szwecji i Turcji. Beata Płomecka. Unijny komisarz do spraw pomocy humanitarnej Christos Stylianides opublikował oświadczenie, w którym złożył kondolencje rodzinom ofiar i znajomym. Poinformował też, że działa Europejskie Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego. Jeśli Grecja poprosi o pomoc ratunkową, humanitarną lub przy usuwaniu zniszczeń, wtedy centrum będzie zbierać oferty z unijnych krajów i przekaże władzom w Atenach. Komisarz dodał, że Bruksela dysponuje także zdjęciami satelitarnymi unijnego systemu Copernicus. Dane z Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi przekazywane są niemal w czasie rzeczywistym i mogą być wykorzystywane w operacjach poszukiwawczo-ratunkowych. O takie zdjęcia poprosiły w ubiegłym roku Włochy, które nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3-letnie dziecko i jego piesek zaprowadzili policjantów do nieprzytomnej kobiety. Do tego zdarzenia doszło w Poraju w województwie śląskim. Okazało się, że pomocy potrzebowała mama chłopca, która cierpi na cukrzycę.

Khaleesi, taki tytuł nosi ten utwór. Muzyka z 6. sezonu Gry o Tron i podobno nawet mężczyźni noszą koszulki z napisem Khaleesi, ale nasz dzisiejszy gość ma zupełnie inną koszulkę, o której mam nadzieję zaraz opowie, Jerzy Rzymowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktor naczelny Nowej Fantastyki. I chyba możemy tak ustalić na początku. Fan Gry o Tron, czyli nasza rozmowa będzie się toczyć między dwójką fanów. Tak, zdecydowanie fan. To co masz na koszulce? Na koszulce mam akurat dom, którego nie darzę wielką sympatią, czyli godło rodu Lannisterów z ich zawołaniem rodowym Hear Me Roar, czyli usłyszcie mój ryk. No ale tak jak mówię, to nie jest ród, który bym darzył dużą sympatią, może poza Tyrionem i może jakby taką mniej trochę kojarzoną postacią Kevana Lannistera, która się pojawiała w serialu, a w książkach ma troszkę inną i trochę większą rolę. To zacznijmy może od tego, od czego się zaczęło w latach 90., w połowie lat 90., czyli Gra o Tron, bo taki tytuł nosił pierwszy tom Pieśni Lodu i Ognia George'a R.R. Martina. I wtedy się już właściwie zaczął szum wokół tej historii. Tak, wtedy się zaczął szum i wtedy zaczęły się pierwsze ciskania książkami, tak jak teraz widzowie po pierwszym sezonie czy po kolejnych różnych wydarzeniach deklarowali, że nie, że oni już nigdy więcej nie będą tego oglądali, bo zginęła ich ulubiona postać, a oglądali dalej mimo wszystko, bo to jednak jest opowieść, która wciąga i to jest tak naprawdę, wydaje się, opowieść jednak bardziej o świecie od pewnego momentu niż o bohaterach. Zwłaszcza, że ja mam taką teorię, że Martin, tworząc ten pierwszy tom i planując sobie to początkowo chyba nawet jako trylogię, zaplanował to zakończenie z góry i że tak czy inaczej to zakończenie już jest przemyślane, tylko że on gdzieś tak między drugim a trzecim tomem doszedł do wniosku, że może tę samą historię opowiedzieć dużo dłuższą drogą, dochodząc do tego finału i nie zażyna się kury znoszącej złote jajka. Więc ten świat zaczął rozbudowywać, wprowadzać wątki poboczne, wprowadzać rody poboczne, wprowadzać fałszywe tropy najrozmaitsze. Czasami bardziej udanie, czasami mniej. Natomiast w ostatecznym rozrachunku te postacie, które zostały wprowadzone w pierwszym tomie, te najważniejsze właśnie będą grały pierwsze skrzypce i będą miały najważniejszą rolę do odegrania. Co już teraz, kiedy to się ta historia powoli domyka, to znajduje potwierdzenie. Ja czasami się tak zastanawiam, coraz bardziej wciągając się w tę wizję świata zaproponowaną przez twórców serialu, czy my jeszcze będziemy w stanie wrócić do książek, kiedy Martin wreszcie napisze te ostatnie dwa tomy, 6 i 7. A wierzysz tak przy okazji w ogóle, że on napisze te tomy? Mam nadzieję, że je napisze, chociaż czy wierzę, to trudno powiedzieć, dlatego że on się wcale nie wyrywa jakoś do tego. Tym bardziej, że Gra o Tron, czy w ogóle Pieśń Lodu i Ognia, mimo że on na tym jakby najwięcej i zarabia i ma z tego jakby największą sławę, to nie jest jego ukochane dziecko, bo jego ukochanym dzieckiem jest taka seria, która ukazała się w Polsce, ale jest mniej znana, która się nazywa Dzikie Karty. I to jest tak zwana powieść mozaikowa, to jest konstrukcja, którą on tworzy razem z innymi pisarzami najrozmaitszymi, tam początkowo między innymi był Roger Zelazny. I jest to historia superbohaterska, która zresztą teraz przebąkuje się o tym, że również mogłaby zostać przeniesiona w formie serialu na ekrany. Są jakieś przymiarki do tego. I byłaby to świetna rzecz na pewno, bo jest to wyjątkowo ambitny projekt. Taki zakrojony na wiele tomów. Tego się już na Zachodzie ukazało kilkanaście tomów, co najmniej. I to bym chętnie zobaczył też na ekranie. Teraz czytam 5. tom, który po polsku się ukazał. 6 już wyszło u nas w ogóle. I naprawdę robi to wrażenie. Te nękania nie docierają do Martina, ale pojawiają się od czasu do czasu. Niech już wreszcie napisze, niech już wreszcie przestanie brylować na czerwonych dywanach, tylko siądzie do roboty i napisze. No trudno nam oczywiście wymóc na autorze, bo to jest jego droga, żeby napisał. Poza tym on ostrzegał, że za każde kolejne pytanie o kolejne tomy Pieśni Lodu i Ognia będzie zabijał kolejnego Starka, więc wszyscy się troszeczkę krępujemy prawdopodobnie. To przejdźmy do serialu może. Też nie były początki łatwe, bo pierwszy pilot był odrzucony przez telewizję. No to był w ogóle projekt taki, w który nie do końca HBO wierzyło i chociaż zainwestowało w niego ostatecznie, to trudno było przewidzieć, jak to się wszystko rozwinie, bo jednak fantasy nie było kojarzone tak powszechnie z ambitną rozrywką dla dorosłych. To nadal, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rynek fantastyczny jest inaczej traktowany jednak niż u nas, bo u nas cały czas pokutują krasnoludki i zielone ludziki, to nadal było to wszystko traktowane z pewnym lekceważeniem, ale jednak udało się przebić i Gra o Tron wydaje mi się, że przetarła masie innych projektów, zupełnie nawet nie związanych z fantasy, ale właśnie takich dorosłych produkcji. Przetarła szlaki i tutaj jest parę takich kamieni milowych, o których można powiedzieć właśnie w ten sposób, że otworzyły fantastykę dla dorosłych, że pokazały jako taką ambitną rozrywkę właśnie, ambitne treści, że uświadomiły szerszej publiczności. świadomości, że tak jest, bo tak było od zawsze, wydaje mi się. Natomiast właśnie, że takiej masowej publiczności to uświadomiono. I do tych właśnie rzeczy zalicza się właśnie Gra o Tron, ta serialowa. Można też powiedzieć, że ostatnio w kinie takim ugruntowaniem tego typu pozycji był Logan. Do pewnego stopnia. I takie kolejne tytuły, tego można więcej wymieniać. A co byś wymienił jako największe zalety tego serialu? Wydaje mi się, że i serial, i powieść działa na wielu poziomach i to jest wielka zaleta. Zresztą tak jak w ogóle zaletą dobrej fantastyki jest to, że ona działa na wielu poziomach, że dostarcza z jednej strony rozrywki, że ma to fajne, atrakcyjne opakowanie, ciekawe, oryginalne, zaskakujące, a z drugiej strony jest właśnie ta głębsza warstwa, która dotyka gdzieś problemów ludzkich po prostu, gdzie się odnosi do człowieczeństwa, porusza jakieś kwestie filozoficzne, etyczne, najrozmaitsze właśnie. Tutaj mamy tak naprawdę też i traktat o polityce, o moralności, o religii. Bardzo dużo odniesień do historii, bo przecież Martin bardzo mocno inspirował się tutaj historią, sięgał tutaj, przetwarzał najrozmaitsze wydarzenia historyczne z naszej historii, przenosił je do tego świata fantastycznego. Więc samo to, że to można odczytywać na tak wielu poziomach, na różne sposoby. Ja widziałem niedawno na przykład jeden z czasopism poświęconych psychologii, gdzie był obszerny artykuł o Grze o Tron i o tym, czego mogą się ludzie nauczyć od jej bohaterów. To tak działa właśnie. Czy wydaje ci się, że udało się twórcom serialu też nie spłycić tego, co Martin napisał? Różnie im z tym szło, bo to był serial, który też musiał w pewnym momencie wpaść w swój rytm. Oni mieli takie problemy, były odcinki, były fragmenty, które były zdecydowanie przegadane, były takie historie, były takie fragmenty, gdzie oni nie mogli złapać tego oddechu i trochę za bardzo, albo z kolei za bardzo folgowali sobie tak właśnie tymi takimi zagrywkami pod publiczkę, gdzie była niepotrzebna zupełnie jakaś czy golizna, czy jakieś kontrowersje, takie epatowanie trochę wydaje się na siłę. Natomiast teraz już jednak gdzieś znaleźli ten swój głos, przekonali się. Wydaje mi się, że też trochę ugruntowali swoją pozycję, że na tyle poczuli się pewni, że stwierdzili, że już nie jest im to potrzebne, żeby, prawda, utrzymać uwagę widza, natomiast mają jednak coś ciekawego do pokazania. I teraz ten nowy sezon właśnie i teraz te odcinki są świetnym dowodem tego. Czytałam takie opinie po premierze pierwszego odcinka siódmego sezonu, że po tych wszystkich egzekucjach, bitwach, pojedynkach, które widzieliśmy przez 6 sezonów, najgorszym doświadczeniem dla widzów, najbardziej traumatycznym, była sekwencja z bohaterem, który ma na imię Sam i jest uczniem Cytadeli, chce zostać maesterem. I oczywiście nie powiemy państwu, co to za sekwencja, bo być może państwo jeszcze tego odcinka nie widzieli, ale rzeczywiście robi to wrażenie. Tak, no to jest przezabawna, świetnie skomponowana, taki troszkę lekki, jak na Grę o Tron, eksperyment formalny, ale który idealnie się tam sprawdził rzeczywiście i ja jestem pełen podziwu, że zdecydowano się na zrobienie czegoś takiego tutaj, bo jednak Grę o Tron przyzwyczaiła do trochę innego stylu, innej konwencji, a zadziałało to rewelacyjnie i faktycznie no, dało się we znaki. To teraz zrobimy krótką przerwę, żeby wrócić do właściwego oddechu po przypomnieniu sobie tej sekwencji. To jest oczywiście muzyka, którą wszyscy fani Gry o Tron doskonale znają. Thank you. oczywiście muzyka z czołówki Gry o Tron, to akurat z 6. sezonu. W studiu gość, ten sam, który przed przerwą, Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny Nowej Fantastyki. 7. sezon Gry o Tron właśnie się rozpoczął i jest to dla fanów, i myślę nie tylko, bo to jest telewizyjne wydarzenie także. Nawet jeśli ktoś nie jest wciągnięty w tę historię, to trzeba przyznać, że to jest produkcja, która budzi ogromne zainteresowanie. I to jest sezon przedostatni. Kobiety rozdają karty już teraz pod koniec. Tak, no i tutaj zresztą jak się prześledzi te postacie, no to ta droga jest niesamowita. Tutaj można przyjrzeć się temu, co się działo, jaka była ewolucja Sansy, która była niewinną dziewczynką z głową nafaszerowaną rycerskimi ideałami, a teraz stała się osobą, która jest w stanie przyciąć bardzo skutecznie Littlefingera i przywołać go gdzieś tam do pionu. No też pojawiły się analizy jej fryzury z pierwszego odcinka 7. sezonu, bo to jest też osobny temat, to znaczy to, co się w sieci, wśród fanów dzieje po każdym odcinku. To są niezliczone komentarze, niezliczone analizy i te teorie fanowskie, które się pojawiają pomiędzy sezonami, pomiędzy odcinkami, co się wydarzy, które litery, co oznaczają i tak dalej, i tak dalej. Tak, ale to jest w ogóle fenomen takich naprawdę cieszących się kultem seriali, które jeżeli są dobrze skonstruowane i mają jakąś tajemnicę, no to jest to takie dzielenie włosa na czworo przez fanów, rozkładanie każdego detalu na czynniki pierwsze. Czasami mają rację. Tak, ale to się w ogóle bardzo ciekawe rzeczy dzieją. Ja to obserwowałem właśnie i przy Grze o Trony. Wcześniej był też serial HBO Karniwale, który był niesamowicie nafaszerowany symboliką, przepiękny, magiczny. Wcześniej było Archiwum X. Po Archiwum X był Fringe, który był też serialem z taką zagadką, z masą takich łamigłówek i ukrytych symboli, ukrytych znaczeń. Zagubieni. Tylko, że w przypadku Zagubionych, no niestety to było to, że to był serial tak szyty na poczekaniu, można powiedzieć. To oni nie mieli, tak jak George R. R. Martin, planu tak. Na to, jak to się zakończy. Ale to się właśnie, to jest ta zaleta. Jeżeli się ogląda jakiś serial, produkcję, która, co się niestety bardzo rzadko zdarza, bo to wymaga też zaufania wytwórni do twórców. Jeżeli mamy serial, czy jakąś produkcję, która jest pomyślana od początku do końca i zakrojona na, jako zamknięta całość na ileś sezonów, to można sobie na to pozwolić. Takim serialem było niestety przedwcześnie skasowane Karniwale. Takim serialem było niestety przedwcześnie skasowane Sense8, które teraz na szczęście się doczeka pełnometrażowego filmu, który pozamyka wątki. Podomyka wątki, tak. Tak. Takim serialem jest Westworld na bazie Świata Dzikiego Zachodu Michaela Crichtona. Tam wiem, że twórcy Jonathan Nolan i Lisa Joy też mają to wszystko już zaplanowane. Więc to się wtedy zupełnie inaczej ogląda, kiedy wiadomo, że autorzy prowadzą widza i że nawet jeżeli w tej chwili się dzieje mniej, ale są te jakieś rozrzucone ślady, warto to uważnie śledzić, to się zupełnie inaczej ogląda, bo to później gdzieś tam ta strzelba Czechowa wypali. A czego się spodziewasz po tych ostatnich 7. i 8. trochę krótszych sezonach, ale także no tutaj się już to wszystko wyjaśni. Grze o Tron. No ewidentnie dąży to do kulminacji właśnie, do spotkania dwójki Targaryenów, co już wiemy, że to jest dwoje Targaryenów. Czyli do spotkania Daenerys, no właśnie nie wiem, czy spoilować, czy nie mówmy. No ale to właściwie to już każdy, kto to obserwuje, to już wie, o co chodzi. Natomiast, że dojdzie do ich spotkania i dojdzie do tej ostatecznej właśnie konfrontacji ognia i lodu. Ja jeszcze cały czas się zastanawiam i to być może się pojawi w powieściach, bo ten smok jednak jest trójgłowy i w książkach są ślady sugerujące, że ta trzecia smocza głowa istnieje. I no postać... Fani też już mają pewne teorie co do tego, czyja to jest głowa. Tak. Tak, tak. I że no to są bardzo ciekawe też motywy. Ja mam nadzieję, że to się wszystko tutaj podomyka. I te duże wątki i te mniejsze wątki, tak jak wątek choćby Ogara i jego brata. To są masa takich rzeczy, które wymagają domknięcia. Chciałoby się, żeby one wybrzmiały i na ekranie, i w powieściach, bo myślę, że w powieściach to też jest wszystko już zaplanowane. Ja myślę, że i George R. R. Martin, i David Benioff, i D.B. Weiss zadbają o to, żeby to były rozstrzygnięcia satysfakcjonujące jak najbardziej. Miejmy Chociaż nadzieję. Pewnie straty będą po wszystkich stronach. No tak. A to jeszcze na koniec, pomaszmy sobie, rozmaszmy się, bo jest to koniec pewnej epoki telewizyjnej. Zbliża się przynajmniej wielkimi krokami. Wspomniałeś już na początku naszej rozmowy o innej serii Martina, którą być może warto byłoby zekranizować w taki serialowy sposób, ale co mogłoby zastąpić Grę o Tron? No w samej pieśni Lodu i Ognia, w samym tym uniwersum jeszcze może się sporo dziać, tym bardziej, że mówi się o kolejnych serialach, które mogą powstać, o serialu właśnie na podstawie Rycerza Siedmiu Królestw, gdzie bohaterami są rycerz Duncan i Jajo, czyli Aegon Targaryen. Mówi się o serialu z czasów Smoczych Wojen, no także tutaj jest choćby pole do popisu, ale w ogóle w fantastyce jest cała masa naprawdę materiałów, po które można sięgnąć, tylko też chciałoby się, żeby to zostało mądrze zrobione, dlatego że taki materiał też bardzo łatwo zmarnować, więc tutaj trzeba też odpowiedzialnych twórców. Nie bez powodu Martin, kiedy Benioffa i Weissa zatrudniał, jakby, czy kiedy oni go przekonywali do tego, że chcą się wziąć za Grę o Tron, to on ich praktycznie przeegzaminował z tego, bo chciał wiedzieć, że to trafi w dobre ręce. Mnie się marzy przy obecnym poziomie technologii, przy tym, co już widziałem na ekranach, marzy mi się dobre zekranizowanie Kronik Amberu, które są moją taką ukochaną serią, ukochanym cyklem fantasy, czy właściwie no, takiej bardzo nietypowej fantastyki, przekraczającej granice gatunków. Więc chciałbym to zobaczyć też, a to też wymagałoby i ambitnych twórców, i niesamowicie sprawnej realizacji, dlatego że od strony wizualnej byłoby to nieprawdopodobne wyzwanie też. A trochę z innej beczki i pewnie bardziej komercyjnej, może mniej wielowarstwowe, ale czy czekałbyś na serial o Torgalu? Oczywiście, że tak. Bardzo chętnie bym coś takiego zobaczył. No, do tej pory były jakieś takie drobne przymiarki. Była ścieżka dźwiękowa do komiksu nawet w pewnym momencie. Ja się zetknąłem z takim projektem. Natomiast no, to jest jeden z tych klasyków, który chciałoby się zobaczyć. Czy na wielkim ekranie, gdzie przeniesiono by jakąś pojedynczą historię właśnie, czy w postaci serialu. No bo tutaj tak jak teraz... technologia rzeczywiście już, powiedzmy, na to pozwala, żeby, tak, żeby no ten świat pokazać. W tej chwili z takiej klasyki komiksu mamy właśnie lada moment premierę Valeriana, który tak naprawdę, o czym się mało mówi, Luc Besson, kiedy robił Piąty Element, to gdzieś z tyłu głowy właśnie Valeriana miał i to początkowo miał być w ogóle Valerian, natomiast jeszcze wtedy to nie było tych możliwości, tam były i kwestie prawne, i kwestie różne technologiczne, natomiast teraz, jak już mógł popuścić wodzy fantazji, no to zrealizował takie spektakularne widowisko i ten Valerian, właśnie ekranizacja klasyki komiksu, która inspirowała George'a Lucasa, inspirowała wielu twórców takiej właśnie space opery, no to wreszcie się tego doczekamy. Jerzy Rzymowski, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i bardzo. Trzymamy kciuki za te wszystkie produkcje, o których marzymy, a teraz jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową serialu Gra o Tron, ale to będzie sezon trzeci. Yeah. The Bear and the Maiden Fair to pieśń z pieśni lodu i ognia, wykonywana przez zespół The Hold Steady. Ten utwór nie wzbudził chyba aż takich kontrowersji jak nowy, który pojawił się w pierwszym odcinku siódmej serii, a właściwie to nie utwór wzbudził kontrowersje, ale wykonawca. Nic oczywiście nie zdradzamy. No i mamy dla Państwa kilka zestawów prosto z Westeros, prezentów, proszę napisać, 71335. Koszt wysłania tej wiadomości to złotówka plus VAT, a w treści proszę wpisać swoje imię, nazwisko i adres, a SMS rozpocząć od hasła i niech tym hasłem będzie Wilkor. A teraz zmieniamy scenerię na mniej zimową. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Jak co tydzień, Jan Niebudek zaprasza do teatru. Moscow 48 albo Moskwa 48 to tytuł spektaklu, którego premiera dziś wieczorem w Teatrze Atelier w Sopocie. Koniec lat 40. XX wieku upłynął w Moskwie pod znakiem stalinowskich prześladowań, także tych o charakterze antysemickim. Obiektami nagonki byli m.in. ówczesny dyrektor Teatru Żydowskiego Salomon Michoels czy Perec Markisz, twórca szkoły jidysz. W geście solidarności z nimi Dmitrij Szostakowicz skomponował cykl pieśni z żydowskiej poezji ludowej, które z miejsca trafiły na listę utworów zakazanych. W Polsce zakazane nie są, dlatego dziś wieczorem wybrzmią na sopockiej scenie, a wykona je Andrzej Ochodlo z towarzyszeniem Adama Żuchowskiego na kontrabasie i Atom String Quartet. W Teatrze Dramatycznym w Warszawie z kolei trwa, przypomnijmy, przegląd letni spektakli z całego sezonu. Rozpoczęła go chyba najbardziej rozrywkowa propozycja w repertuarze tej sceny od dłuższego czasu, czyli Kinky Boots, musical z brawurową główną rolą Krzysztofa Szczepaniaka. To zresztą kolejny dowód na wielką wszechstronność tego młodego aktora. Ale skoro są premiery, to muszą też być pożegnania. I tak na scenie Przodownik dziś po raz ostatni zagrane będzie przedstawienie Coming Out. Jeden z jaśniejszych punktów w mijającym sezonie teatralnym. Tekst autorstwa Jacka Góreckiego, a na scenie trzy aktorki: Krystyna Tkacz, Agnieszka Wosińska i Anna Gorajska. Reżyseruje inna kobieta, Aleksandra Popławska. Jedna historia dotyczy tego coming outu homoseksualnego, natomiast pozostałe jest to właśnie przyznanie się do jakiejś swojej tajemnicy, którą się ukrywało. Dzieli właściwie wszystko. Teoretycznie dzieli szerokość geograficzna, dzieli pochodzenie, status społeczny. Jedna jest nauczycielką, profesorką, która się zakochuje w studentce, inna jest młodą dziewczyną, która z powodu miłości popełnia zbrodnię, a trzecia jest starą artystką, która odchodzi w zapomnienie i wtapia się w jakiś las paproci, który porasta jej mieszkanie i właściwie odchodzi z tego świata w jakiejś ogromnej samotności. Więc łączy jedynie data, w której ten moment przełomowy się wydarza, czyli ten ich coming out. I takim motywem, leitmotywem tego spektaklu jest tekst "To była szósta rano i lipiec i lato", czyli pewnego poranka lipcowego następuje ten coming out każdej z tych trzech bohaterek. Uwagę zwraca na pewno scenografia. Ważnym jej elementem są sporych rozmiarów słoje. No tak, no bo tutaj jakby inspiracją do tej scenografii była historia Davida Latimera, który w jakichś tam latach 70. w takim właśnie słoju umieścił różnego rodzaju roślinki, podlał to i zamknął. I przez 40 lat te roślinki się odnawiają, następuje fotosynteza, jest tam wytworzyć taki ekosystem, który żyje i trwa. I jakby te nasze bohaterki wyrzucone poza margines społeczny żyją właśnie w takiej szklanej butli. Są takimi nowo powstałymi tworami, takimi zwierzątkami, które tam się pojawiły w tym ekosystemie i funkcjonują. I rzucają się na tą szybkę i ścianki, chcą wyjść, próbują zaczerpnąć powietrza i jest tam taki fragment, bardzo mi się podoba w tym tekście, niczym Florence Foster Jenkins wyśpiewują swoją ciszę. Jakby takie nieudane arie to są ich. Coming Out dziś po raz ostatni na scenie Przodownik Teatru Dramatycznego w Warszawie. Zaproszenie do teatru przygotował Jan Niebudek, a pieśń, która zabrzmi za chwilę, to już nie będzie ani pieśń lodu, ani pieśń ognia, ale wprowadzi nas w przestrzeń następnej rozmowy. Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. You're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This can't be the right guy. He's ancient. He's ugly. much as words. I might just split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, 'cause this may be the last time you hear the boogie song. And I've nothing much to do, I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus to add a little spice. Whoa. Whoa. Whoa. Oh. Whoa. Yeah, I'm the Oogie Boogie Man. Release me now, or you must face the dire consequences. The children are expecting me, so please come to your senses. Ah, you're joking! You're joking! I can't believe my ears! Would someone shot this fella? I'm drowning in my tears. It's funny, I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. Well, what are you going to do? I'm going to do the best I can. Much more fun, I must confess, with lives on the line. Not mine, of course, but yours, oh boy. Now let it be just fine. Release me fast, or you will have to answer for this heinous act. Oh, brother, you're something. You put me in a spin. You aren't comprehending the position that you're in. It's hopeless, you're finished. You haven't got a prayer, 'cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going nowhere. Uwięziony Mikołaj, strachy i potwory prosto z miasteczka Halloween, bo taki polski tytuł właśnie, Miasteczko Halloween, nosi film animowany Tima Burtona i Henry'ego Selicka, Nightmare Before Christmas. I po ścieżkę dźwiękową tego filmu sięgnęłam, bo nasz następny gość właśnie przy tym filmie zaczynał na poważnie swoją drogę w świecie animacji. Animacji, dodajmy, poklatkowej. Mike Johnson był gościem zakończonego tydzień temu festiwalu Animator. Mike jest reżyserem i animatorem właśnie. Po Miasteczku Halloween pracował także przy disneyowskim Jakubku i Brzoskwini Olbrzymce. Już sam tytuł jest zastanawiający, prawda? Ale razem z Timem Burtonem wyreżyserował także nominowaną do Oscara Gnijącą Pannę Młodą. W zeszłym roku z kolei współpracował przy tworzeniu filmu Charlie'ego Kaufmana Anomalisa. Kto widział choć jeden z tych tytułów, wie, że Mike Johnson ma częsty kontakt z lalkami jako animator. I o to właśnie na początek go zapytałam, pół żartem, pół serio, o tę długą i żmudną pracę i o relację z lalką, którą w filmie ożywia. To rzeczywiście bliska relacja, zwłaszcza jeżeli animator także sam buduje lalki. Jeśli to ta sama osoba, to związek z lalką jest bliski, ale to nie zawsze znaczy, że jest to dobry związek. Miłość przeplata się z nienawiścią. Kiedy pracowałem nad moim krótkometrażowym filmem Devil Went Down to Georgia, przyznam, pod koniec nienawidziłem już tych dwóch lalek, które się tam pojawiły, diabła i chłopca. Pojawiają się problemy techniczne, ale nawet samo ich dotykanie, ustawianie, patrzenie na nie dzień za dniem, przez cały dzień, stawało się zbyt wielkim wyzwaniem. Ten krótki film, o którym wspomniał Mike, z muzyką zespołu Primus, można znaleźć w internecie. Można też na skróty na facebookowym profilu ABC Popkultury. A pozostając przy związkach, nie mogłam nie zapytać, czy tak samo trudny był związek z Wiktorem, bohaterem Gnijącej Panny Młodej. To w końcu był pełen metraż. Przy Gnijącej Pannie Młodej sprawy miały się nieco inaczej. Jako reżyser nadzorowałem budowę lalek na podstawie projektów, a potem kierowałem pracą animatorów. Znałem je bardzo dobrze, była między nami pewna zażyłość, ale to nie ja je animowałem, tylko reżyserowałem animujących. to inne doświadczenie. Może nie zdążyłem ich znienawidzić, bo w każdej chwili mogłem je przekazać komuś innemu. To tak jak z niesfornymi dziećmi, które przekazujesz niani, kiedy nadchodzi czas. Wróciliśmy też na moment w rozmowie do realizacji miasteczka Halloween. Jeśli państwo jeszcze tego filmu nie widzieli, to serdecznie polecam przy okazji. Wtedy Mike Johnson został zaangażowany jako asystent animatora, a angażował go reżyser Henry Selick, także animator. Chyba można powiedzieć, że to był rodzaj stażu, terminowania. Zrobiłem na studiach kilka krótkich filmów, Henry je zobaczył i chyba to go przekonało, że warto dać mi szansę i mnie zatrudnić. Głównie asystowałem samodzielnym animatorom. Zajmowałem się budową różnych potrzebnych konstrukcji umożliwiających ruch. Wszystkim tym, czym nie powinni się już zajmować animatorzy. To był świetny czas, wiele się nauczyłem. Obserwowałem ich technikę pracy, podpatrywałem. To było bardzo wartościowe doświadczenie. A zanim Mike Johnson trafił na plan tego filmu, a wcześniej na studia artystyczne, co najbardziej zainteresowało go w animacji? Od dziecka mnie to pociągało. Odkąd zobaczyłem King Konga z 1933 roku, a potem filmy z animacjami Raya Harryhausena. Lubiłem też budować, rzeźbić, tworzyć różne konstrukcje. Być może dlatego nigdy aż tak bardzo nie pociągały mnie filmy rysunkowe. Ale bakcyla połknąłem na dobre na studiach. Rhode Island School of Design. Początkowo chciałem być ilustratorem, ale zapisałem się na zajęcia z budowy lalek. A potem zobaczyłem, że są też zajęcia z animacji i znalazłem to, co naprawdę mi się podobało. Wspomniany przez Mike'a Ray Harryhausen to guru animacji poklatkowej, działający w tych czasach, kiedy zazębiała się ona jeszcze z inną ważną filmową dziedziną, czyli efektami specjalnymi. Warto prześledzić imponującą filmografię Harryhausena. No ale wracajmy do Mike'a Johnsona. Gdyby ktoś chciał spróbować swoich sił w animacji poklatkowej, to jak na przykład zbudować taką lalkę? Pewnie ma wiele warstw, no i mocny szkielet. Tak, rzeczywiście jest kilka warstw, szkielet, który trzyma kształt lalki, ale jeśli ktoś chce spróbować swoich sił w animacji poklatkowej, proponowałbym na początek rozpoznanie terenu i korzystanie z materiałów, które są prostsze w obsłudze niż własnoręcznie zbudowana lalka. Można użyć gliny, można popracować w piachu albo użyć gotowej zabawki. W ten sposób można poznać podstawy animacji, a dopiero potem zabrać się za budowanie lalek. Na to, jak powstawały lalki do gnijącej panny młodej, można rzucić okiem na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka albo na Facebooku ABC Popkultury. A my, przystając tu na chwilę, sięgnijmy po ścieżkę dźwiękową właśnie gnijącej panny młodej. To znowu, podobnie jak w miasteczku Halloween, kompozytor Danny Elfman. Listen, you corpses of cheer, at least those of you who still got an ear. I'll tell you a story, make a skeleton cry of our own jubiliciously lovely corpse bride. You might try high and you might try brave, but we all end up the remains of the day. For miles around, when a mysterious stranger came into town. He was plenty good looking, looked down at his cash. And our poor little baby, she fell hard and fast. When her daddy said no, she just couldn't cope. So our lovers came up with a plan to elope. Yeah. Take it. a soul kept the whole thing tight. Now her mother's wedding dress fit like a glove. You don't need much when you're really in love, except for a few things, or so I'm told, like the family jewels and a satchel of gold. Then next to the graveyard by the old oak tree, on a dark foggy night at a quarter to three, she was ready to go, but where was he? And then she waited. And then there in the shadows, was it her man? And then her little heart beat so loud. And then baby, everything went black. Now when she opened her eyes, she was dead as dust. Her jewels were missing and her heart was bust. So she made a vow lying under that tree that she'd wait for her true love to come set her free. Always waiting for someone to ask for her hand. When out of the blue comes this groovy young man who vows forever to be by her side. And that's the story of a to w wersji muzycznej historia gnijącej panny młodej, a ja powiem tak, kiedy się doda Tima Burtona i Daniego Elfmana, to właśnie wychodzi taki niepowtarzalny klimat. No a kiedy reżyseruje Tim Burton, to można być pewnym, że komponuje Danny Elfman. Ale my wracamy do animacji poklatkowej. Naszym przewodnikiem po tym świecie jest dziś nominowany do Oscara reżyser Mike Johnson. Wydaje się, że tradycyjna animacja, ta rysunkowa, nie stawia przed twórcą właściwie żadnych ograniczeń. A tu, kiedy animuje się lalki, to twórca jest uzależniony choćby od grawitacji. Yeah, there are. I guess that's one of the big challenges of stop motion is and to oczywiście jedno z największych wyzwań. Budując lalkę, trzeba pamiętać o tym, że ona musi ustać na jednej nodze, jeśli chcemy pokazać w filmie, że idzie. Musi być dobrze wyważona. To wyzwanie dla lalkarza i animatora, chociaż oczywiście teraz są także programy komputerowe, w których cyfrowo można wymazać sprzęt podtrzymujący, więc można tę lalkę trzymać na żyłkach albo patykach, czymkolwiek, co łatwo i tanio można potem usunąć z obrazu, mając komputer. So that's the great thing, is that those tools are accessible to anyone who has a laptop computer. Zapytałam też oczywiście, z jakimi wyzwaniami zmierzył się Mike Johnson na planie Gnijącej Panny Młodej. Przy Gnijącej Pannie Młodej było wiele wyzwań. Z fabularnego punktu widzenia takim wyzwaniem było skonstruowanie tej historii. Jest oparta na krótkiej ludowej opowiastce. Musieliśmy ją na tyle rozciągnąć, żeby zrobić pełnometrażowy film, wymyślić dodatkowe postacie, ich relacje z głównymi bohaterami, etc., etc. Od strony technicznej jednym z największych wyzwań była suknia i welon tytułowej bohaterki. Musiały być przezroczyste, przepuszczać światło, a z drugiej strony musiały trzymać kształt w procesie animacji. Ekipa lalkarzy biedziła się nad tym pół roku. Panna Młoda ma nie tylko przezroczystą suknię i welon, ale i ona sama jest nieco przezroczysta, zwłaszcza w rejonie żeber. Tak, same projekty postaci stanowiły wyzwanie. Na szczęście mieliśmy znakomitą ekipę, McKinnon & Saunders. To firma z Manchesteru, która specjalizuje się w budowie lalek. Postaci projektowane przez Tima Burtona są patykowate i chude, mają wielkie głowy i cienkie nogi, albo w ogóle krótkie nóżki. A to właściwie przeciwieństwo lalki nadającej się do użytku. Ale znakomicie się to udało. A jak przebiegała reżyserska współpraca z Timem Burtonem? Podobało się? O, bardzo mi się podobało. Tim pracował wtedy jednocześnie nad jeszcze dwoma filmami. Wielka Ryba i Charlie i Fabryka Czekolady. Dwa duże filmy aktorskie. Więc ja byłem na planie Gnijącej Panny Młodej. Pracowałem z animatorami, z ekipą, podejmowałem wszelkie decyzje artystyczne. A kiedy Tim przyjeżdżał na plan, rozmawialiśmy, zostawiał swoje pomysły i uwagi co do kierunku rozwoju tej historii i ruszaliśmy dalej. Mike Johnson pracuje teraz nad krótkimi autorskimi filmami, choć przygotowuje także większy, w technice 3D tym razem, ale sporo także robi rzeczy komercyjnych. Chyba największą radość sprawia mu praca nad kolejnymi lalkami do tych właśnie własnych, autorskich filmów. Takie przynajmniej odniosłam wrażenie. To nie jedyne spotkanie z animacją w zestawie powiększonym, bo za tydzień także wrócimy jeszcze do animacji. postaci. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała teraz, że jeśli chodzi o Tima Burtona, to rumieńców nabiera aktorska wersja animacji o słoniu Dumbo, którą Burton właśnie przygotowuje. A gdyby państwo chcieli sięgnąć po jeszcze jakieś filmy zrealizowane metodą poklatkową, to z zamiłowania do niej słynie także reżyser Grand Budapest Hotel Wes Anderson. Zanim na ekrany wejdzie jego nowa animacja Isle of Dogs, nad tym filmem teraz pracuje, można wrócić do fantastycznego Pana Lisa. Pamiętają państwo, jak tam właśnie Jarvis Cocker w wersji animowanej śpiewał przy ognisku? Was a splendid little fella, full of wit and grace and charm. Say, zip, zee, zap, zah, yap, yo, doodle, gum. Well, like any little critter needing vittles for his midlands, well, he stole and he cheated and he lied just to survive. With a doodle-dum, diddle-dye, doodle-diddle, doodle-dum, doodle-dum, diddle-dye, doodle-diddle, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zippy-zee, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zippy-zee, doodle-dye, doodle-dye. Take now to colour in the scene, cause the valley lift the yoga's name of Bogus, Bunce, and Bean. Now these three crazy jackets had a hero on the run, shot the tail off the cuss with a fox shooting gun. But that stylish little fox was as clever as a whip, took as quick as a gopher, that was half-a-rack-a-tail. Now those three farmers sit, where there's a hole was once a hill, singing diddle-dee-daddle-da, doddle-do, doodle-dum. And as far as I can reckon, they're sitting up there still singing zippy-zee-zappy-za-yappy-yo. Zestaw powiększony. I to już wszystko na dziś. Dziękujemy. Ewa Redel, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Zostawiamy państwa z muzyką z serialu, który właściwie również na jednym z poziomów opowiada o relacji między lalką a jej twórcą. A kompozytor ten sam, co w Grze o Tron, choć tutaj tylko w roli aranżera. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Te wakacje są super, bo spędzam je z muszkieterami. Dużo zwiedzam, poznałem nowych kolegów i uczę się, jak zostać prawdziwym muszkieterem. Dzięki Fundacji Muszkieterów prawie 1000 dzieci z całej Polski w nagrodę za wzorową postawę i dobre wyniki w nauce spędzi swoje wakacje w górach i nad morzem. Dla wielu z nich to pierwsze wakacje spędzone poza miejscem zamieszkania. Patronat honorowy nad akcją Wakacje z Muszkieterami objęła małżonka prezydenta RP. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.